Pakistan, made in Pakistan, made in Pakistan. याद है, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। भाई पीछे भी रोक बैठे हैं सब लोग ही। Made in Pakistan.